Adı Robot. Resmini yapar hep binaların. Katlanır, içine doğru yürür. İçine doğru yürür. Robust. Katlanır, içine doğru yürür. Her gün resmini yapar binaları. Dübüleden geliyor artık, herkes öldü.